jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jest więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A witamy siódmą w piątek. Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Mur dronowy ma chronić kraje Unii przed niebezpieczeństwem ze wschodu. O tym porozmawiają dziś ministrowie obrony siedmiu krajów. Na początek warszawska Praga Północ i Śródmieście. Tam już od listopada nie będzie można kupić alkoholu w nocnym. Izrael twierdzi, że jest gotowy do przechwycenia pokojowej flotylli wiozącej pomoc dla Strefy Gazy. Komisja Europejska będzie tworzyć mur dronowy. W południe będą o tym rozmawiać ministrowie siedmiu krajów przyfrontowych, w tym Polski. Dwa dni temu do tej grupy dołączyła także Dania, po tym jak drony sparaliżowały pracę lotniska w Alborgu. W trakcie wideonarady Polskę będzie reprezentował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef polskiego resortu obrony wskazuje, że wideokonferencja ma znaleźć odpowiedź, jak skutecznie bronić wspólnotę przed rosyjskimi dronami. Razem z komisarzem Kobyliusem, z moimi koleżankami, kolegami, ministrami obrony wschodnich państw Unii Europejskiej będziemy decydować o tarczy antydronowej, o murze antydronowym, ale też oddziaływania na inne zagrażające nam statki powietrzne. Uczestnicy wideokonferencji będą zastanawiać się, jak wzmacniać wschodnią flankę sojuszu, budując nowoczesny mur, w skład którego wejdą platformy dronowe, czujniki naziemne, a także obserwacja satelitarna. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mormelon-le-Grand na północy Francji. Podano, że były to małe maszyny niesterowane przez wojskowych. Ujawniono to wczoraj, ale do incydentu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Od listopada w Warszawie będzie częściowa prohibicja. W nocy nie będzie można kupić alkoholu na Pradze Północ i w Śródmieściu. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu radni zajmą się uchwałą w tej sprawie. Jednocześnie radni Koalicji Obywatelskiej uzgodnili, że od czerwca przyszłego roku ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie w całej Warszawie. Jeszcze tydzień temu na Radzie Warszawy zaprezentowano projekt wprowadzenia nocnej prohibicji ograniczonej do dwóch dzielnic. Pilotaż, mówił radny KO Jarosław Szostakowski. W dwóch dzielnicach, gdzie nasilenie problemów jest największe, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Zirytowani i wkurzeni tym. Ja mam dosyć mieszkania w Melinie. Pod moim blokiem w środku nocy regularnie odbywają się bójki. Mówili wtedy mieszkańcy i jest reakcja prezydenta stolicy. Stałem na stanowisku, że powinniśmy tego typu przepisy wprowadzić. Udało się porozumieć. Rafał Trzaskowski podkreśla, że nie chce tylko zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Robimy też mapy tych miejsc, w których trzeba poprawić bezpieczeństwo, dodatkowe patrole. Finalnie prohibicja w godzinach nocnych ma objąć całą Warszawę w połowie przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 4000 zł, jeśli student płaci za naukę i 3400 zł, jeśli jest na studiach dziennych. Według wyliczeń bankowców tyle trzeba mieć co miesiąc w portfelu, żeby móc spokojnie studiować. Jednocześnie ponad 40% studentów ocenia swoją sytuację finansową lepiej niż rok temu, ale niemal 20% rozważa rezygnację z kształcenia ze względu na brak pieniędzy. Tyle statystyki poznańskich studentów o rzeczywistość, pytał Maciej Szefer. Czemu akademik, a czemu nie na przykład wynajem mieszkania? To znacznie bardziej budżetowo wychodzi i się bardziej opłaca chyba, tak myślę. Czy obok studiów zamierzasz gdzieś jeszcze dorabiać, pracować, czy na pierwszym roku na razie jeszcze nie? Jeżeli się uda, to raczej nie. Mam nadzieję, że rodzice będą w stanie mi pomóc finansowo. Wszystko sam się utrzymuje, najprawdopodobniej. Tutaj razem z moją dziewczyną oboje będziemy studiować za chwilę i myśleliśmy, jak to będzie wyglądać. Obecnie mieszkamy, znaczy mamy o tyle farta, że mieszkamy na swoim. No małe to jest mieszkanko, ale swoje. Oboje pracujemy na połowę etatu. Tak jak w poprzednich latach, studenta najwięcej kosztuje wynajem mieszkania, żywność i czesne. Marynarka wojenna jest gotowa, aby przechwycić flotylę humanitarną zmierzającą w stronę Strefy Gazy, powiedział rzecznik sił obronnych Izraela Efi Defrin. Stwierdził, że są dowody, że inicjatywa jest finansowana przez przedstawicieli Hamasu w Europie. Globalna flotylla Sumut to międzynarodowa inicjatywa, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Organizatorzy akcji, w której uczestniczy około 50 łodzi, deklarują, że jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom. Zmiana klimatu to nie fake news, to coś prawdziwego, ostrzegał przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Portugalczyk wystąpił w imieniu wspólnoty. W swoim przemówieniu odniósł się do wcześniejszego wystąpienia Donalda Trumpa, który nazwał zmianę klimatu, tu cytat, największym szwindlem dokonanym przeciwko światu i strofował Europę za odejście od paliw kopalnych. Zmiana klimatu to naukowo udowodniony fakt, który wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Zniszczenia i ofiary śmiertelne spowodowane pożarami, powodziami i huraganami są jak najbardziej realne, powiedział Costa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakim dniem będzie piątek? Otóż dość słonecznym, zachmurzenie tylko na zachodzie i południu. Nie wiem, czy to dobrze wygląda w radiu, ale tak sobie pomagam, że pokazuję ręką na mapie Polski. Jak będzie, gdzie. 18 najcieplej w Szczecinie, najchłodniej 12 w Zakopanem. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Smartfon Realme GT7T. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Taniej o 300 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 7:00 zaczynamy godzinę drugą. W jakim to rytmie? O, właśnie tak. Piosenka nigdy nie przestanie być znakomita i zawsze będzie brzmiała, jakby ją kora z zespołem nagrali 2 minuty temu, a jest 6:58. Mieszkałam na tym samym osiedlu z osobą, która musiała wyglądać tak samo jak ja. Sąsiadka wspominała, że już przecież mnie mijała na ulicy, ale nie odpowiedziałam jej na dzień dobry, tylko byłam taka zdziwiona. Opowiadała to następnego dnia, jak żeśmy się spotkały. Przy czym ja jej niestety nie widziałam, byłam w zupełnie innym miejscu. A pani w sklepie z bułkami opowiadała, że przecież ja już dzisiaj kupowałam pieczywo i czy czegoś jeszcze dodatkowo potrzebuję, przy czym to był dla mnie pierwszy raz w tym sklepie z pieczywem. I stąd wiedziałam, że na osiedlu mieszka osoba, która bardzo mnie przypomina. Zapraszamy do Trójki. Ciekawe swoją drogą, czy jest taki czasownik sobowtórzyć. O sobowtórzeniu i posiadaniu osób takich jak my, wyglądem przynajmniej bardzo zbliżonych, mówimy w audycji porannej. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Dariusz Pieruk przy telefonie i Michał Nogaś. Polecamy się. Gdzie jest mój mąż? Where is my husband? Pyta Raje dziś w piosence dnia. Minut po siódmej. Uwaga! 100 lat Polskiego Radia. To nasze święto, a w studiu Trójki w piątkowy poranek redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry. Stulecie przed nami, obchody w poniedziałek i we wtorek. Powiedz na początku, co się wydarzy. No, po pierwsze, po raz pierwszy od 100 lat na wszystkich antenach Polskiego Radia, czyli na antenie programu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, 24, Radio Dzieciom, Radio Chopin, Radio Kierowców. Wszystkie nasze anteny będą emitowały jedną audycję między 19 a 22. To będzie audycja taka jubileuszowa z okazji 100 lat. No i oczywiście będzie kulminacja, czyli koncert pod kierownictwem artystycznym Łukasza Rostkowskiego, Luka. No i to jest taki spektakl muzyczny z okazji stulecia, który tak naprawdę według mnie jest taką kwintesencją radia, ponieważ łączy to, co tutaj powstaje w Polskim Radiu, czyli dźwięki, dźwięki, które są związane historią od Józefa Piłsudskiego, po Lecha Wałęsę z kulturą, czyli tam pojawią się dźwięki Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, Herberta, Miłosza, Gałczyńskiego. No jest mnóstwo tych dźwięków związanych z kulturą, ponieważ Polskie Radio to przecież kultura również, nie tylko polityka, kultura. No i również sport. Sport od przedwojennego meczu Garbarni Kraków, relacjonowanego w Polskim Radiu, po słynne Turku kończ ten mecz. I te wszystkie dźwięki, które tak naprawdę tworzą historię Polskiego Radia, tworzą historię Polski, będą przeplatane muzyką, no bo trudno sobie wyobrazić jednak radio bez muzyki i muzyką różną, ponieważ będzie orkiestra Polskiego Radia, będą DJ-e, będą skrecze, będą sample i to wszystko w nowoczesnej formie będzie połączone. No oczywiście jeszcze są soliści z różnych pokoleń, Krystyna Prońko, Ania Rusowicz, będzie również Paktofonika z drugiej zupełnie strony, no i Krzysztof Cugowski, no bo trudno sobie wyobrazić jubileusz radia bez słynnego przeboju Krzysztofa Cugowskiego o radiu. Także to jest taki spektakl muzyczny, spektakl, który pokaże całe dobro, to, które powstaje w Polskim Radiu, czyli dźwięki, muzyka i to wszystko podane w nowoczesnej wierzę, że w atrakcyjnej formie, ponieważ Łukasz Ostkowski, Luke, no to jest wybitny artysta, jego ostatnie przedsięwzięcie związane z chłopami, no zawojowało nie tylko polski rynek, także jestem pewien, że no jest on tutaj znakiem jakości. Dodajmy, że transmisja tego spektaklu muzycznego na wszystkich antenach 30 września we wtorek. Paweł, to jest może dobry moment, by cię zapytać o to, jak się zaczęła twoja przygoda z Polskim Radiem. Ja właśnie tak myślałem, zastanawiałem się właśnie ostatnio przy okazji stulecia, jak się zaczęła moja przygoda z Polskim Radiem. Ja zacząłem pracować najpierw we Wrocławiu w latach 90. w radiu komercyjnym, w radiu SK i tam zaczynałem. To jeszcze były takie czasy, że przez pierwsze miesiące się pracowało za darmo, dopiero po 3 miesiącach dostawało się umowę zlecenie. To no naprawdę, to były straszne czasy, te lata 90., ale człowiek był pełen pasji, werwy, siły. A obok radia SK było Radio Wrocław. I dość szybko, ponieważ po roku chyba przyniosłem się już do Radia Wrocław i tam przekroczyłem ten wielki gmach Radia Wrocław. Wówczas mi się wydawało, że ten gmach jest wielki. Ale pamiętam doskonale moje pierwsze łączenie na żywo z Trójką. I pamiętam, że to był rok chyba 97 czy 98. To było tuż po powodzi we Wrocławiu, kiedy mieszkańcy ulicy Płaskiego blokowali ulicę, ponieważ nie byli w stanie wytrzymać już, ponieważ po powodzi ta droga była w strasznym stanie i postanowili zablokować ulicę. To była droga krajowa między Warszawą a Wrocławiem. Olbrzymie korki i pamiętam stamtąd te olbrzymie emocje, jak się łączyłem z programem trzecim, z popołudniowym wydaniem Zapraszamy do Trójki i relacjonowałem to wydarzenie. No dużo, dużo, dużo emocji. Do tej pory pamiętam to. Ale to Radio Wrocław, o którym mówisz, to jest miejsce, w którym spotkałeś także te osoby, które teraz pracują w Trójce albo do niedawna pracowały, bo i Renata Grochal z Wrocławia i nasza wspaniała koleżanka, która od nas odeszła niedawno, czyli Kasia Stoparczyk. Tak, i Kasia Stoparczyk, i Jarek Kuźniar w Radiu Wrocław. Z Radiu Wrocław w latach 90. pracowałem właśnie i z Renatą Grochal, Jarkiem Kuźniarem, Kasią Stoparczyk. Rzeczywiście Kasia Stoparczyk, tak jak już wspominałem, to była osoba, która jakby już w tym Wrocławiu było widać, że ona wie, po co chce być dziennikarką i wie, dlaczego chce wykonywać ten zawód. Bardzo, bardzo później konsekwentnie realizowała to wszystko, tą swoją misję. No, była takim człowiekiem, instytucją, dziennikarką, instytucją i tak naprawdę wzorem do naśladowania dla innych dziennikarzy. No dlatego też jakby na wniosek, przecież bo to wasza była inicjatywa redakcji programu trzeciego, postanowiliśmy, że podczas tej uroczystości z okazji stulecia Polskiego Radia pośmiertnie niestety Kaśka Stoparczyk uhonorujemy złotym mikrofonem, honorowym złotym mikrofonem, żeby pokazać, że rzeczywiście jest to osoba, która powinna być wzorem dla innych dziennikarzy, świetnego wysławiania się, była przecież mistrzem mowy polskiej, była doskonałą dziennikarką, więc to jest jakby docenienie jej. Myślę, że no, tak jak wspominałem tuż po śmierci, że będziemy pamiętać o Kaśce, że będziemy honorować i pielęgnować to, co robiła w radiu, i to jest już ten pierwszy element tego. Kasia Stopalczyk otrzyma honorowy złoty mikrofon. Bardzo dziękujemy w imieniu swoim słuchaczy przede wszystkim, ale to może jeszcze wykorzystajmy kilka minut, które nam zostało na tę rozmowę, by w ogóle o idei złotych mikrofonów powiedzieć. One wracają. W roku stulecia Polskiego Radia będzie ich przyznanych 10. No to jest największe wyróżnienie, jakie radiowcy mogą swoim koleżankom, kolegom przyznać. No tak, to jest rzeczywiście takie wyróżnienie, które jest niezależne od... Sami radiowcy sami sobie wręczają nagrody. Tu nikt nie ma na to żadnego wpływu. My teraz też jeszcze lekko w związku z tym, że regulamin w latach poprzednich był zmieniony i ograniczony tylko do osób, które pracują tylko i wyłącznie teraz, w danym czasie w Polskim Radiu. My jakby wróciliśmy do tego pierwotnego regulaminu, że złotym mikrofonem może być obdarzona każda osoba, która pracowała w Polskim Radiu, która jest związana z Polskim Radiem, a rzeczywiście kapituła jest wybierana wśród laureatów złotego mikrofonu. I no jest absolutnie taka demokratyczna, autonomiczna nagroda dziennikarzy, także bardzo się cieszę, że wracamy do tej idei i no i tego we wtorek 30 września zostanie wręczonych 10 złotych mikrofonów. No cieszę się bardzo, bo to też jest taka kwintesencja, no, tak chciałbym, tak jak myślę o tym radiu przyszłości i tam radiu drugiego stulecia, to sobie myślę, że najważniejsze, żeby to radio było wolne, tak? Wolne było od nacisków politycznych, wolne było od szowinizmu, wolne było od nienawiści, wolne było od dezinformacji, fake newsów. Natomiast żeby nie było wolne od myślenia, bo to, co nas wyróżnia od innych stacji radiowych, od innych stacji komercyjnych, to, że my nie krzyczymy do słuchaczy, że my mówimy, podajemy sprawdzone informacje w sposób przystępny, ale jednak wiarygodny. I cały dzień, cały ranek dzisiaj rozmawiacie o tym, kto jest do kogo podobny, czy ma sobowtóra, to ja się bardzo cieszę, że stworzyliśmy jednak takie już radio, że ono nie jest podobne, radio publiczne nie jest podobne do żadnego radia komercyjnego, na szczęście. A ty masz sobowtóra? Nie, niestety nie mam żadnej takiej historii. Też jechałem samochodem tutaj do Trójki i zastanawiałem się, nie miałem żadnej takiej historii. Natomiast miałem odwrotną historię. To znaczy, że jak pracowałem w telewizji w latach 90., to podchodzili do mnie niektórzy ludzie i mówili, że panie redaktorze, tutaj trzeba coś załatwić, sprawę, bo tu przedszkole likwidują szkołę, może by pan pomógł. A ja mówię, pan co, chyba mnie pan z kimś mylił. Zwłaszcza, że to były takie historie, kiedy... To miałem tam 20 parę lat, siedziałem w knajpie, piłem piwo i no nie fajne dla mnie, tak? Więc udawałem, że to nie ja. Natomiast ty chyba masz sobowtóra, ponieważ chyba jesteś tym gościem, jesteś podobny do tego gościa, który prowadził wszystkie książki świata, nie wiem. Mhm, i też podobny do jednego księdza w Szczecinie, więc tak. To jest... No powiem ci, że chyba łatwiej nie mieć niż mieć, bo w różnych sytuacjach to się przydaje, a czasami wręcz przeciwnie. Redaktor naczelny Polskiego Radia, Paweł Majchel, był z nami dziś o poranku w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia 30 września po 19 w audycji specjalnej. To będzie spektakl muzyczny na nasze stulecie i w związku z tym możemy już chyba podgrywać. Tak, już państwo słyszą. To może być piosenka o Polskim Radiu. Jesteś lekiem na całe zło. Potem szczotką ślad, flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Padają masłem na dół,

Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Stulecie Polskiego Radia w Muzeum Historii Polski. W ramach obchodów specjalne koncerty Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją artystyczną Łukasza Luka Rostkowskiego. Spektakle multimedialne i mapping 3D. Magiczna podróż po autentycznych głosach i dźwiękach historii. Kultowe wypowiedzi polskich dziennikarzy, znanych postaci ze świata kultury i sztuki, zaprezentowane przez orkiestrę DJ-ów. Wystąpią gwiazdy polskiej sceny, między innymi Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, Anna Rusowicz, Krzysztof Cugowski oraz Rebel Babel Orkiestra. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerom obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia. PKO Bankowi Polskiemu i Totalizatorowi Sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. 7:30. W studiu Anna Kowalik-Brancati. Urodzeń jest mało jak nigdy, alarmują demografowie. W ubiegłym roku w Polsce urodziło się niespełna 252 tysiące dzieci. To nie tylko najmniej od II wojny światowej, ale od 200 lat na całych obecnych ziemiach polskich, czytamy dziś w Gazecie Wyborczej. Wyludnia się m.in. Sopot. W ciągu ostatnich 5 lat liczba urodzeń w tym mieście spadła o ponad połowę. Podobnie jest także w powiatach hajnowskim, leskim czy bieszczadzkim. MSZ wprowadza zakaz wjazdu do Polski dla Iriny Vlach. Mołdawska polityk oskarżona jest o współpracę z Federacją Rosyjską przy ingerencji w przygotowaniu do wyborów parlamentarnych. Resort ocenia jej działalność jako sprzeczną z interesami Polski. Zakaz będzie obowiązywał przez 5 lat. W najbliższą niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Czeska Akademia Nauk opuszcza Platformę X. Instytucja wyjaśniła, że nie chce wspierać szerzenia dezinformacji. Złagodzenie zasad moderacji i odblokowanie zbanowanych wcześniej kont zwiększyło zdaniem ekspertów skalę fałszywych treści, mowy nienawiści i przejawów ekstremizmu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Do 8:28. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W studiu Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd zajmie się dzisiaj projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ochrona zdrowia ma kosztować prawie 250 miliardów złotych. Na obronność państwo wyda około 200 miliardów. Ekonomista banku PKO S.A. Sebastian Roy mówi, że rząd w przyszłym roku będzie musiał pilnować wydatków. Inwestorzy, którzy kupują polskie obligacje, zaczynają się tym długiem przejmować i dlatego właśnie ważne jest, żeby przyszłoroczny deficyt został zrealizowany zgodnie z planem, zgodnie z założeniami, no a bez jakichś zaskoczeń polegających na tym, że trzeba byłoby w przyszłym roku budżet nowelizować. A ten deficyt ma wynieść nie więcej niż 272 miliardy złotych. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że nałoży 100% cła na markowe leki firm, które nie budują fabryk w USA. Donald Trump zapowiedział też nałożenie 50% ceł na meble kuchenne i łazienkowe oraz 25% na ciężarówki. Lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki przewiduje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Zdecydował o podwyższeniu prognozy wzrostu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Zamiast 3,3, 3,5. Według banku tak będzie wyglądał ten rok dla Polski. Powody? Autorzy analizy oceniają, że poprawia się sytuacja, jeżeli chodzi o inwestycje publiczne. Spada inflacja, rosną pensje. Analitycy ostrzegają, że są też prądy, które spychają polską gospodarkę z kursu. To m.in. niepewna sytuacja po nałożeniu globalnych ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Ale prognoza podkreśla, Polska gospodarka ma się rozwijać lepiej niż pobliskich państw Europy Środkowej i Wschodniej. A przyszły rok, według prognozy banku, polskie PKB wzrośnie o 3,4%. Kanadyjska poczta przestanie dostarczać przesyłki do domu i zamknie swoje placówki na wsiach. Paczki i listy będą dostarczane do zbiorowych skrzynek, a nie pod konkretne adresy. Rząd zgodził się na to, bo Canada Post ma ogromne straty, ponad 5 miliardów dolarów. Rezygnacja z indywidualnego dostarczania listów ma dać kanadyjskiej poczcie 400 milionów dolarów oszczędności rocznie. To jeszcze krótko o kursy walut. Za euro płacimy 4 zł. 27 groszy, za dolara 3 zł. 65 groszy, frank szwajcarski kosztuje 4,57, a funt brytyjski 4,88. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. To jeszcze jedno polecenie. Po 9:00 Michał Jędrkowiak pojawi się w audycji Winien i Ma. Tak, to prawda. I co tam się wydarzy, panie Michale? No, będziemy rozmawiali o tematach, które pojawiły się w tym mijającym tygodniu w dziedzinie gospodarczo-ekonomicznej. Porozmawiamy o tym, że mamy 200. rocznicę kolei w ogóle. 200 lat temu, nie wiem, czy wiesz. Nie pamiętam dobrze tego, ale tak. Pierwszy pociąg wyjechał na tory, to w Wielkiej Brytanii było. No dobrze, zapowiada się ciekawie, w przedziale ekonomicznym zasiądzie po 9:00 Michał Jędrkowiak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ten sygnał oznacza pogodę. Przypomnę, dziś najchłodniej będzie na Podhalu, 12 stopni i tam niewielki deszcz. Najcieplej na zachodzie, w Szczecinie, 18 stopni. A ciekawe, jaka pogoda w okolicach Trójmiasta. Halo? Halo? Halo? Co tak szumi? Morze. O, morze. Nad morzem. Morze piękne, Agnieszka Szydłowska w Gdyni. Dzień dobry. No, to ja bym o sobie dzisiaj rano nie powiedziała, ale dzień dobry. Rzeczywiście jestem w Gdyni, oczywiście z powodu festiwalu, który też obchodzi swoje jubileusz, bo to jest po raz 50. polskie filmy mają swoje święto, ale mogę powiedzieć, z czego jestem dumna. Poza tym, że oczywiście filmy i festiwal i sztuka. Możesz, tylko musisz wyjść z wody, bo chyba spod wody nadajesz, tak wieje okrutnie. Dobra, to przykucnę. Najbardziej jestem dumna z tego, że obiecałam sobie, że codziennie rano, zanim rozpoczną się festiwalowe zajęcia, wyjdę właśnie na plażę, zrobię solidny dystans dla siebie, dla zdrowia, no i też podziwiając tę piękną okolicę. To jest piąty raz, kiedy realizuję swój plan. Naprawdę bycie konsekwentnym jest czymś, co daje dużą satysfakcję. Maciek, nie wiem, czy mamy oklaski, poszukajmy może dla Agnieszki oklasków, a ja bym chciał cię poprosić, żebyś zapowiedziała specjalne wydanie 3:00 dziś o 18:00. Tak, dzisiaj 3:00 prosto z Gdyni, dokładnie z Teatru Muzycznego. To tam odbywają się pokazy konkursu głównego, spotkania z artystami i w ogóle bardzo dużo takich spotkań dotyczących filmu. No i tam także się spotkamy. Dzisiaj do 3:00 Kasia Borowiecka zaprosiła Ryszarda Jaźwińskiego, który też może o filmach dużo opowiadać, a także o historii tego festiwalu. Agnieszkę Laskowską, która wniesie wszystkie te aspekty społeczne, polityczne, które w tym tygodniu były super istotne. I ja też dołączę z takim chyba może odrębnym spojrzeniem na świat filmu, ponieważ ja tutaj przede wszystkim szukam tematu. Jak wiesz, bo zawsze o tym gadamy, oglądam filmy nie po to tylko, aby patrzeć na ich stronę artystyczną, ale także na to, o czym są i co ewentualnie możemy później w radiu rozwinąć, zrobić, zrealizować. Już wiele pomysłów na Kluby Trójki, specjalne audycje tutaj się zrodziło. No to trzymam cię za słowo. Poproszę o te oklaski dla Agnieszki. O, właśnie. To nie wiem, czy z powodu tego, że piąty rok z rzędu spacerki o poranku, czy dlatego, że wytrzymałaś się w tej pogodzie niełatwej i jesteś... Mogę jedno słowo jeszcze? Aha. No bo chciałam jeszcze dorzucić podwójne życie Weroniki, no tak w kontekście tego opowiadania o sobowtórach. Tak, wspaniały tak. Film Krzysztofa Kieszowskiego, do którego formalnie na pewno i też przez takie pokazywanie alternatywnych możliwości nawiązuje najnowszy film Wojciecha Chmarzowskiego. Pewnie o nim dzisiaj po 18:00 wspomnimy. Czekamy na 3:00 z Gdyni, dziękuję bardzo. Nie w bikini, z plaży w Gdyni nadawała Agnieszka Szydłowska pierwsze miejsce listy przebojów. Kasia Linz. Thank you. Pierwszym na liście. Zobaczymy, jak będzie dziś. Kasia Linz. 19 minut do 8. Przegląd prasy zagranicznej. O tej porze w piątki przenosimy się do Kiszyniowa, stolicy Mołdawii. Tam jest nasz korespondent na co dzień w Budapeszcie, ale całe Bałkany nam opowiada Piotr Piętka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami bardzo ważne wydarzenie, przed całym światem, tak myślę, wybory w Mołdawii. Wiele od nich zależy. Jaka atmosfera w tym kraju? No ta malutka Mołdawia rzeczywiście jest na ustach w wielu krajach. Na ulicach spokojnie, bardzo spokojnie. Tutaj tej kampanii nie widać. Tu już się inaczej prowadzi kampanię. Tutaj kampania jest przede wszystkim w internecie, przede wszystkim w mediach. No ale tak jak powiedziałem, w mediach rzeczywiście ta atmosfera przedwyborcza jest pogrzewana. Większość mołdawskich tytułów swoje łamy zaczyna albo od ekstradycji Władimira Plachotniuka, albo od częściowego zakazu działalności partii Serce Mołdawii. Plachotnik to był taki lider mołdawskiej polityki sprzed paru lat i jest on jednym z odpowiedzialnych za wyprowadzenie kilka lat temu z mołdawskiego systemu bankowego około miliarda dolarów. To wtedy stanowiło około 12% PKB tego kraju. Kilkanaście dni temu został zatrzymany w Grecji. Wczoraj rano przywieziony do Mołdawii, a dziś po raz pierwszy stanie przed sądem. To będzie oczywiście wniosek o areszt i co ciekawe, będzie ten proces, będzie to stawienie się go przed sądem transmitowane w mediach. Owszem, ja wiem, jest to w części na pewno przedwyborcza propaganda obecnego rządu, ale rzeczywiście Plachotniuk jest dla Mołdawian takim jednym z symboli całego zła polityki. No i obecni proeuropejscy rządzący no nie mogli skorzystać oczywiście z tej okazji, żeby uderzyć w Plachotniuka i pokazać, że to my walczymy z tą korupcją. O zakazie dla partii byłej Baszkan Gagauzi, czyli szefowej tutaj tejszego regionu autonomicznego, bardzo prorosyjskiego. Pisze między innymi dziennik Timpul. Działalność partii ze względu na wiele nieprawidłowości, przede wszystkim w finansowaniu, została ograniczona na rok. Decyzja jest prawomocna, bo po podjęciu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało jakby potwierdzone przez sąd apelacyjny. I dlaczego ja o tym mówię? Bo ugrupowanie Iryny Vlach wchodzi w skład patriotycznego bloku wyborczego, czyli zlepka komunistów, socjalistów i innych prorosyjskich partii, a ten blok walczy o zwycięstwo w tych wyborach i pokonanie Akcji i Solidarności obecnej prezydent Mai Sandu. Przejdźmy do gazety Ziarul de Garda, słynąca ze świetnych dziennikarzy śledczych. Gazeta przytacza opinię Instytutu Studiów nad Wojną i ta opinia mówi, że rosyjski wywiad planuje i organizuje gwałtowne protesty w Rumunii po wyborach. Podobno Rosjanie chcą zorganizować takie lustrzane odbicie ukraińskiego Majdanu, czyli że obywatele będą walczyć nie o europejski kierunek, ale wręcz przeciwnie. Dziennik Point w pewnym sensie potwierdza taki bieg wydarzeń. Czytamy w nim, że Igor Dodon, to jest jedna z najbardziej znanych mołdawskich postaci politycznych, były prezydent tego kraju i lider socjalistów, socjalistów w tym patriotycznym bloku wyborczym, wezwał swoich zwolenników na poniedziałek na demonstrację do Kiszyniowa. Twierdzi on, że obecna władza wie, że przegra te wybory, no ale to zwycięstwo trzeba będzie obronić na ulicy, na placu centralnym w Kiszyniowie. Według niego pomoże im policja zmobilizowana przez rząd, która według Dodona jednak nie chce obecnego rządu. Ale oczywiście wiesz co, kiedy cię słucham, wejdę ci słowo, przepraszam, bo się nie widzimy, to o czym mówisz trochę przypomina też taki gruziński scenariusz. O tym wszyscy mówią komentatorzy, rzeczywiście to to może przypominać gruziński scenariusz, jeśli rzeczywiście te partie, powiedzmy prorosyjskie, wygrają. Tutaj nie będzie pewnie jakiejś inwazji, nie będzie nagłego wjazdu Rosjan, jeżeli to się zdarzy, ale rzeczywiście może być to być może gruziński, ale też jak rozmawiałem z ekspertami, może to być serbski, czyli że, że Mołdawia będzie jakby tylko pozorować dalsze negocjacje z Unią Europejską, ale tak naprawdę będzie się kierować w stronę Rosji. Co ciekawe, wracając do tej demonstracji, być może ci socjaliści i komuniści czują, że jednak ta przegrana się zbliża, dlatego że ostatnie dwa sondaże wskazują na dość dużą wygraną właśnie partii obecnie rządzącej, tej proeuropejskiej partii, a jeszcze w to się nie wlicza diasporę, która jest bardzo mocno proeuropejska. No i to by były świetne informacje, nie tylko z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia przede wszystkim tak, rzeczywiście, chociaż jak już tak rozmawiamy troszeczkę luźniej, trzeba też powiedzieć, że niestety Mołdawianie nie są do końca zadowoleni z tej obecnej władzy, która rządzi od 4 lat, bo rzeczywiście sytuacja jest trudna, no ale jak wiemy, sytuacja jest trudniejsza w całej Europie, ceny rosną w całej Europie, a Mołdawia wcale bardzo tania nie jest. Tu ceny są podobne jak w Polsce, podobne są ceny jak na Węgrzech, gdzie mieszkam, a zarobki są nieco słabsze. O tym, jak wiele jest do zrobienia w tej kwestii zbliżenia do Europy, możemy się przekonać, czytając artykuł w gazecie Expressul. Wyobraźcie sobie państwo, wyobraźcie sobie, Michale, że Mołdawia nie ma, to jest zrozumiałe przez historyczne zaszłości, bo była częścią Związku Radzieckiego, nie ma żadnego toru, nie ma żadnej linii kolejowej prowadzącej do na przykład Rumunii, jeśli chodzi o ten europejski rozstaw osi. Dopiero teraz rusza projekt, dopiero teraz ruszają przygotowania do budowy takiej pierwszej w historii kraju linii kolejowym o europejskim rozstawie szyn. Będzie to tak naprawdę modernizacja istniejącej trasy między Ungheni na wschodzie kraju, to jest przy granicy z Rumunią, a stolicą, czyli Kiszyniowem. I mołdawskie Ministerstwo Infrastruktury uważa, że ta inwestycja przyniesie korzyści przede wszystkim gospodarce. Oni myślą o tym, że kraj będzie miał bezpośrednie połączenie właśnie kolejowe z Unią Europejską. Będzie można sprowadzać towary. Ten kolejowy korytarz da takie możliwości powiększenia tego handlu, ale też przyniesie korzyści zwykłym ludziom, bo na przykład bardzo zmniejszy się czas podróży do Rumunii, a przecież sporo Mołdawian bardzo często tam jeździ, chociażby do pracy. O czym prosto z Kiszyniowa nasz specjalny wysłannik na wybory parlamentarne w Mołdawii, Piotr Piętka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. I oczywiście czekamy na relacje przez cały weekend. Przegląd prasy zagranicznej. A w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto dziś? Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. O 8.13, że dokończę? Moim gościem o godzinie 8.13, jak zwykle od poniedziałku do piątku. Pytanie podstawowe to, co z tym alkoholem w Warszawie? Nie, czy Ukraina może wygrać tę wojnę, jak mówił Donald Trump, ale oczywiście będzie też o prohibicji nocnej w Warszawie, która podzieliła Platformę Obywatelską. To nie jedyne tematy. Będzie o przesłuchaniu Zbigniewa Ziobry, które po raz 9 ma się wydarzyć. Będzie podejście przynajmniej w poniedziałek. Zobaczymy, czy senator koalicji wie, kiedy ta komisja nieszczęsna, że tak powiem, zakończy pracę. Ciekawe, czy pan senator ma słownych kolegów. Pamiętasz wczoraj rano, kiedy weszłaś do mojego pokoju? Oczywiście, za to ja mam słownych. Dostałam właśnie kanapkę, proszę państwa. Obiecał mi wczoraj kierownik i dzisiaj przyniósł słuchawkę. O 4.25 robiłem dla ciebie kanapkę. Smacznego, posil się przed 8.13. Renata Grochal, polecamy się, zapraszamy. Polecamy się wszyscy. Rozmowa polityczna na naszej antenie. A za chwilę będzie o zwierzętach, ale wcześniej... Z płyty z 1991 roku, Achtung Baby, Mysterious Ways, to YouTube, 11 do 8. Yeah. 22:07 trójek. Wiele się dzieje w audycji porannej, ale nie zapominamy o sobowtórzeniu. Halo? Był taki czas, że kiedyś przychodzę, ktoś mi powiedział: dzień dobry, panie doktorze. Tak się obejrzałem. Fajnie, ktoś by nazwał doktorem. Potem drugi raz, trzeci raz. I w końcu moja teściowa, żeby powiedziała, że widziałam cię tam z taką panią, jechałeś samochodem. I okazało, że tutaj niedaleko pan doktor, chirurg, miał to samo imię co ja. Tak samo wyglądał w samochodzie, to był trochę niższego wzrostu. No i po latach kiedyś tam się dostałem do niego, jakimś takim małym zabiegiem. Obojczyk mi składał, dobrze poskładał. No wiadomo, swój chłop. Alright, można do nas dzwonić, przypominam. No można, pan się zagubił, halo. W kwestii sobowtórzenia. Pani Prońko śpiewała w tym swoim przeboju: jesteś lekiem na całe zło. Użyła takiego określenia: robić małpę. I tak się zastanawiam, czy to sobowtórzenie to o to samo chodzi, robienie małpy, czy nie, coś tak. Może pan redaktor prowadzący to wyjaśni. No ja wyjaśnię to naukowo. Podobno wszyscy od małpy pochodzimy. Darek Pieruk odbiera telefony w sprawie sobowtórzenia także, a teraz będzie pytał Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Co wędkarze mają wspólnego z ptakami? No poza tym, że gdy wędkują, ptaki latają im nad głowami. Wędkarzy jest w Polsce około 200 tysięcy. Wszyscy chodzą nad wodę. Wiele ptaków rozmnaża się nad wodą, bezpośrednio, dosłownie blisko wody. Więc to jest jedna ingerencja, ale taka jeszcze słaba. Oczywiście każdy wędkarz ma obowiązek utrzymania czystości w miejscu dziełowi. I nawet jeżeli to nie jego śmieci, to i tak musi je uprzątnąć. Czyli przychodzi łowić w jakimś miejscu, są śmieci, przyjdzie kontroler, zobaczy śmieci i dostaje taki wędkarz mandat. Ale najgorsze ingerencje, jakie są, to niestety są związane po pierwsze z ciężarkami wędkarskimi, które jeszcze ciągle bywają używane, ołowiane, chociaż już są takie ceramiczne do łowienia z dna, ale no ciężarki ołowiane ciągle są używane i to trzeba jak najszybciej wycofać. Zdecydowanie tak jak wycofaliśmy ołów z paliw, gdzie było największe skażenie, tak wędkarze powinni też wycofać ołów ze swoich sprzętów. Ale ołów to nie wszystko. Żyłka, proszę państwa, żyłka, która się urwie, bo jest gdzieś zaczep i wędkarz urwie tę żyłkę, nie odzyska jej, ona spłynie wodą i gdzieś tam woda ją wyrzuci. Ta żyłka będzie pułapką na wiele zwierząt. To jest żyłka niezwykle wytrzymała, zwłaszcza takie plecionki. One potem latami są mocne, nie ulegają degradacji i zaplątują się w nie różne zwierzęta. Nie tylko ptaki, ale też ssaki. Jeśli chodzi o ptaki, no to wyobraźmy sobie taką żyłkę na nodze u łabędzia, na szyi u łabędzia. Takie rzeczy się zdarzają. Sam kiedyś w Norwegii będąc, widziałem samicę gongoła, która płynęła zaplątana w zestaw wędkarski, łącznie z haczykiem, który był gdzieś nabity w skrzydła. I ona pływała bokiem, bo była opętana de facto tą żyłką. No ludzie jak obserwowali, to nie wiedzieli, co zrobić. Ja poprosiłem jednego Norwega, żeby mi z drugiej strony pomógł tego ptaka napędzić na płycizny. Schwytałem go, poprzecinałem to wszystko, zdjąłem, ptak poleciał. Norweg był dumny, mówił, ty już kiedyś to robiłeś. No my tak, dokładnie tak. Więc to jest kolejna rzecz, żyłki. Ale proszę państwa, zestawy wędkarskie mają też błystki, które też się urywają. I ptaki rybożerne, nawet mewy, potrafią takie błystki połykać. I my tu regularnie mamy, nasz azyl dla ptaków przyjmuje w tej chwili ponad 10 tysięcy pacjentów rocznie i niestety bardzo wiele ptaków ma w żołądkach zestawy wędkarskie, ma w żołądkach ciężarki wędkarskie, ma wbite haczyki, czy w dziobie, czy w szyi, czy w różnych miejscach, czy w skrzydła, albo mają zaplątane żyłki na nogach. To jest czasem tak głęboko wbite, że to trzeba naprawdę cierpliwości, żeby taką żyłkę go odplątać. Więc tak, to się dzieje i to będzie się działo, ale każdy wędkarz powinien pamiętać, wszystkie śmieci zabieramy, nie tylko te, które są związane z naszym pobytem, ale też resztki, żyłki, błyski, wszystko zabieramy, żeby nic nie stwarzało zagrożenia dla dzikiej przyrody. I teraz jeszcze Państwu powiem, są napoje różne w puszkach i kiedyś było tak, że się odrywało takie łeskowate wieczko i wyrzucało. Okazało się, że mewy to połykały, bo to błyskało w wodzie, leżało, wyglądało jak mała rybka i mewy to połykały i cierpiały potem z tego powodu. Teraz już się nie odrywa tych wieczek, tylko je się przegina, ale to właśnie między innymi dlatego, żeby chronić ptaki. Więc wędkarze, apeluję do Was, żebyśmy wszyscy razem wspólnie te ptaki chronili. Wśród zwierząt. Ciąg dalszy za tydzień, a pewną słuchaczkę bym chciał uspokoić. Zwierzak wciąż tu jest. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w promocji wszystkie dekoracje, meble, pościel i prześcieradła. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Lidl, to się opłaca. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą, biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Euro AGD trwa rabatobranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Zmywarka Bosch, seria 4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2248 zł. Teraz za 2245. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa ziarnista Dalmayer Crema, kilogram 44,99. A polędwica miodowa Indykpol, kilogram 14,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być Twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Jesienne voucherobranie w Biedronce. Już teraz zgarnij voucher o wartości 25 zł. Od czwartku 25 do soboty 27 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 50 zł i odbierz voucher o wartości 25 zł na kolejne zakupy w Biedronce. Voucher wykorzystasz od 1 do 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Amika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym.